0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ewakuowani mieszkańcy płonącej kamienicy w Gnieźnie wrócili do domów. 7 osób wymagało pomocy lekarza. 700 pijanych kierowców zatrzymała policja w ramach akcji Wszystkich Świętych. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów. W wielu miejscach miasta wybuchły pożary. 7 osób, w tym 2 dzieci, wymagało pomocy lekarskiej po nocnym pożarze w kamienicy w Gnieźnie. W 5-kondygnacyjnym budynku doszło do silnego zadymienia. Strażacy ugasili pożar i przewietrzyli wszystkie mieszkania. Mieszkańcy wrócili już do swoich mieszkań. Szczegóły akcji zna Rafał Muniak. Mieszkańcy kamienicy wyczuli dym na klatce schodowej około godziny 3:00. Na miejsce przyjechali strażacy z drabiną oraz karetka pogotowia. Ze względu na duże zadymienie klatki schodowej trzeba było ewakuować ponad 20 osób, ale na zewnątrz nie było widać dużego pożaru. Widziałem tylko, że straże były, jednostki straży. Czy duże zadymienie było? Ciemne to było, to nie było widać. Czyli już teraz jest spokojnie. No, na tą chwilę tak. 7 lokatorów miało objawy podtrucia, nie mieli oznak poparzenia, byli jednak w stresie, powiedział rzecznik Straży Pożarnej w Gnieźnie Jarosław Łagutoczkin. Powodem zadymienia był palący się na klatce schodowej wózek dziecięcy, który ktoś najprawdopodobniej podpalił. Na klatce schodowej widać ślady ognia, czuć spaleniznę, są osmolone ściany. Nadpalone są też skrzynki z bezpiecznikami elektrycznymi i skrzynka od gazu. Gaz w kamienicy jest wyłączony. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. To bilans wypadku, do którego doszło około 2 w nocy w Słupsku. Kierujący BMW wjechał w 6-osobową grupę pieszych. Miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W całym kraju policja prowadzi wzmożone kontrole. O tym, że są potrzebne, najlepiej świadczy liczba nietrzeźwych kierowców zatrzymanych od czwartku. Michał Fabisiak. Od początku długiego weekendu zatrzymano już 700 nietrzeźwych kierowców. Najwięcej 245 minionej doby. 2 promile alkoholu we krwi miał 20-letni kierowca marki BMW, który dziś około godziny 2 wjechał w 6-osobową grupę pieszych. Bardziej tragiczny skutkach do śmierci 24-latka, mówimy o osobie pieszej. 5 osób trafiło do szpitala. Najciężej poszkodowana jest kobieta, która została zabrana z miejsca zdarzenia w stanie ciężkim. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Od czwartku na polskich drogach doszło do ponad 130 wypadków, w których do wczoraj zginęły 3 osoby. Oprócz alkoholu najczęstszą przyczyną jest również nadmierna prędkość. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Po ataku rosyjskich dronów na Kijów w wielu miejscach miasta wybuchły pożary. Bezzałogowce nadlatywały falami z różnych kierunków, ale wszystkie zostały strącone. Odłamki uszkodziły jednak drogi i instalacje elektryczne. Fala uderzeniowa uszkodziła też budynek biurowy i akademik. Oto relacja świadków. Był taki wybuch, takie światło, że nie wiem, od czego zacząć. Szkło poleciało, wszystkie drzwi i okna zostały rozbite. Dobrze, że pomagają i dobrze, że nikt nie ucierpiał. Są pokoje, które zostały uszkodzone. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono także w obwodach żytomierskim, sumskim, czernichowskim oraz w okolicach Charkowa. O terroryzm oskarżyły rosyjskie organy ścigania w działaczkę opozycji Jewgenię Cinkową. Grozi jej do 25 lat pozbawienia wolności. Antyputinowska działaczka już wcześniej w rozmowie z Polskim Radiem apelowała do swoich rodaków o zbrojne przeciwstawienie się moskiewskiemu reżimowi. Jewgenia Cinkowa należy do organizacji zrzeszającej rosyjskich emigrantów politycznych Forum Wolnej Rosji. W jej ocenie tylko poprzez działania zbrojne można będzie odsunąć od władzy Władimira Putina i doprowadzić do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy. Teraz uważam za istotne nie tylko słowem, ale i czynem wspierać naszą armię. A nasza armia to obecnie siły zbrojne Ukrainy, ukraińska armia i ci rosyjscy ochotnicy, którzy przeszli na jej stronę. Moskiewski reżim ściga opozycjonistkę za rzekome finansowanie terroryzmu i podawanie informacji dyskredytujących rosyjską armię. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Bieszczadach jeszcze jesień, choć na drzewach coraz mniej liści, a nad ranem były przymrozki. Turystów nadal sporo, zwłaszcza, że warunki do pieszych będą.

should let it snow. Wrap my hands around you. Holding on for sure. And you had to disappear. Not yet truly gone. To był Jordan Rakai i utwór z jego płyty What We Call Life, poprzedzającej album The Loop. Myślę sobie, ponieważ jest 3 listopada i ten czas związany jest z przeżywaniem, przynajmniej dla mnie, naszej historii, tożsamości, tego, z jakich no właśnie biografii się składamy, z osób, które naznaczyły naszą drogę i którym zawdzięczamy to, kim się staliśmy i kim jesteśmy, co potrafimy. Pomyślałam, że otwarcie naszej dzisiejszej audycji tą piosenką o właśnie odkrywaniu swojej tożsamości, swojej przyszłości i budowaniu własnej rodziny będzie czymś przyjemnym i dobrym. Bardzo miło mi się słyszeć z Państwem ponownie i mam dobrą wiadomość dla tych, z którymi już zdążyłam się poznać, że będziemy się teraz słyszeli regularnie co 2 tygodnie o 11:00, czyli tak jak dzisiaj, na zmianę z Bartkiem Wąsikiem. I nie mam jeszcze maila, na którym mogłabym się z Państwem komunikować, natomiast proszę śmiało pisać na moim Instagramie Basia Małecka bez polskich znaków, czyli Basia Malecka. I będzie mi bardzo miło, jeżeli będą się Państwo dzielić swoimi odczuciami związanymi z muzyką, którą się z Państwem dzielę. Będę też wdzięczna za Państwa osobiste tropy, ponieważ zależy mi na tym, żebyśmy zależy mi na tym, żeby dzielić się z Państwem muzyką, która jest mi bliska, która coś we mnie porusza i będę wdzięczna za takie odwzajemnienie. Jordan Rakai swoim rozwibrowanym, wspaniałym głosem, można powiedzieć, że ustalił nam klimat dzisiejszego spotkania. Chciałabym, żebyśmy odetchnęli, zrelaksowali się przy akustycznych brzmieniach. Joni Mitchell. Cieszmy się, póki Last Christmas nie dobiega nas z każdej strony i nie wlewa nam się do domów i centrów handlowych. Korzystając z tej okazji, chciałabym przedstawić Państwu artystkę, która inspiruje się Joni Mitchell, wspaniałą Lizzie McAlpine. Whisper to me, baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant. Was right there. Now I'm laying in bed with you, and you're falling asleep. How can you look so peaceful? And you know I'm gonna leave. What happens when? I give myself go forever. Send it in space and watch the planets turn. Maybe I will someday let this go. Mówi się, że Lizzie McAlpine ustanowiła nową modę. Modę na siebie, na swoje śpiewanie. Przepowietrzone, pełne, można powiedzieć, mgły. I Lizzie McAlpine jest takim dowodem, można powiedzieć, że wyjątkiem. Dowodzącym temu, że social media to nie tylko samo zło. Jej kariera wybuchła dzięki TikTokowi właśnie, dzięki coverom, które wrzucała, dzięki swoim piosenkom, które miały premierę właśnie w mediach społecznościowych. Jest taki wspaniały podcast, który korzystając z tej okazji bardzo chętnie Państwu polecę. Nazywa się Song Exploder. I to z niego właśnie dowiedziałam się, ponieważ jest to taki podcast, który rozkłada na czynniki pierwsze historię powstawania danego utworu. Biorą w tym podcaście udział sami artyści, pokazują swoje kulisy tworzenia piosenek, dzielą się pierwszymi demówkami czy nagraniami głosowymi. I stąd wiem właśnie, że Lizzie McAlpine stworzyła tę piosenkę pewnego wieczora, pozwalając sobie na taką formę piosenki pamiętnika. Nie zastanawiała się nad słowami, które wypowiada, nie dbała w ogóle o formę piosenki, czyli porzuciła kompletnie podział na zwrotkę, refren, może jeszcze bridge czy prechorus. Pozwoliła słowom płynąć, a inspirowała się utworem, który usłyszymy w teraz. There's a magpie in my tree, shouting like he's trying to warn me. I don't know what he's talking about. When I look upon myself, I don't see the same thing I saw a year ago or two, which is new. You seem to love me more than other people are around. It feels something like I'm missing you, but also like you're missing me. I wanna be free. Maybe I don't subconsciously. Maybe things will change. No, that's just how I get into the trap. No one's ever gonna love me like this dark line in my life. No one's ever made me feel so stable. No one has been able to I think without you, life would lose its bones. Really, day to day, I'll still just be walking in the park with my little Johnny Jones, trailing off on a call, hurting you just happened. It's never my intention at all. Yes, I can still hear you. I just wasn't paying attention. Baby, I can take a lot more of the blame. Did I mention I've been thinking about other people going round in circles? It's probably not that deep, but I'm just playing a silly little game. Jest jeszcze jeden dowód na to, że media społecznościowe to nie tylko samo zło. Lizzie McAlpine, powróćmy do niej na chwilę, nagrała piosenkę z, można powiedzieć, Mozartem naszych czasów. Niektórzy się wyzłośliwiają, niektórzy przyznają to bez ironii. Jacob Collier i Lizzie McAlpine, Erase Me. Why am I awake? Nails on the floor and soot on my tongue. I don't know his name, but I still taste the rum. Nothing there but skin. Skeletons crawl on the ceiling. They his aftershave hit like a drug. Don't answer me, I'm calling just to hear you scream. And you're fading, but he feels like you in between. I've said too much, in and out of one and last. Now you're fading. You to the end. My innocence waits like it desperately knows that I'll crash if I don't let you go. Don't answer me, I'm calling just to hear you scream. And you're fading, but he feels like you in between. I've said too much. Just to hear you scream, and you're fading, but he feels like you in between. I've said too much, in and out of one and us. Now you're fading, and I wonder who. in and out of one and out. Teraz chciałabym podzielić się z Państwem piosenką kultowej artystki, podobnie jak Joni Mitchell, którą słyszeli już Państwo podczas naszego dzisiejszego spotkania. Piosenka z płyty, której słucham zawsze, kiedy startuje samolot. I tutaj taka moja podpowiedź, lifehack. Proszę przetestować swoje ukochane albumy, swoje ukochane piosenki właśnie w czasie startu samolotu. Brzmią one o niebo lepiej. A więc Carole King, It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something Zaczęłam od podróży samolotem, ale może akurat tak się zdarzy, że ktoś, kto słucha naszej audycji za godzinę, za dwie, będzie na pokładzie samolotu i będzie mógł przekonać się na własnej skórze, jak to jest z tą muzyką w trakcie startu. Jeżeli ktoś z Państwa zna wytłumaczenie, może to jest biologia albo fizyka, dlaczego muzyka brzmi tak spektakularnie w czasie startu samolotu, w czasie tego drżenia serca, to będę wdzięczna za takie wyjaśnienie. To może okazja, żeby przypomnieć, że mogą się Państwo kontaktować ze mną i ja chętnie odpowiem i będę rozmawiać na Instagramie Basia Małecka, bez polskich znaków, Basia Malecka. I teraz przejdziemy do standardu, do piosenki, do utworu pierwszej damy jazzu, Billie Holiday, You Go to My Head. You go to my head and you linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling Burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. But I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go to my head. Uważam, że czasem należy przyznać sobie prawo i pozwolić sobie na bycie egzaltowaną dziewczyną. I słuchanie jazzu, i siedzenie pod kocem. Jesień temu sprzyja. Jesień sprzyja też czytaniu książek, a to jest okazja, żeby polecić Państwu biografię Billie Holiday. Ja słuchając Billie przez wiele, wiele lat nie miałam świadomości jej bardzo burzliwej biografii, przemocy, której doświadczyła. Nawet nie wiedziałam tego, że siedziała w więzieniu i będąc w więzieniu przez parę lat, przyznaję, że nie była w stanie wydać z siebie nawet jednego dźwięku. Nie śpiewała, nie zaśpiewała wtedy żadnej piosenki. A skoro zanurkowaliśmy w przeszłość, wróćmy teraz do współczesności, do teraźniejszości, ale takiej, w której pobrzmiewają echa przeszłości, standardów jazzowych, harmonie jazzowe. Eloise to jest brytyjska wokalistka, songwriterka, która inspiruje się bohaterkami, które już gościliśmy w naszej dzisiejszej audycji, Joni Mitchell czy Carole King. Eloise to jest w ogóle moja równolatka i pod tym większym wrażeniem jej jestem. Mówi, że nauczyła się grać na gitarze przypadkiem, naśladując po prostu akordy, które widziała na YouTubie. I proszę posłuchać, jak one brzmią. When I gave in and you took a mile, but I'd never flinch, I'd sit and smile. When you push your luck, you push me away. And if I was stuck, you beg me to stay. Why'd you let me fall in love with you? If you knew what you put me through. And now we're off to find somebody new. And I'm stuck with all these giant feelings for you. When did you get to be so damn cruel? All these giant fucking feelings I wasted on you. Even made the cloud shed a tear. And I think it's gonna rain on you. When you love me, then you love me right. But you only love me in the night. I just held on to the better things, ignored the mask and the puppet strings. Why'd you let me go to bed with you? And let me say the things I said to you. And you're probably onto someone new. And I'm stuck with all these giant feelings for you. When'd you get to be so damn cool? All these giant fucking feelings. Well, I hope it fucking rains on you. Hope it fucking rains on you. Eloise. Eloise jest moim wielkim odkryciem pandemicznym. Odkryłam ją, kiedy w 2020 roku wszyscy siedzieliśmy w domach i docenialiśmy to, że w ogóle kultura istnieje, że ludzie tworzą filmy, piszą piosenki i możemy się tym w pandemii po prostu ratować. A skoro jesteśmy przy domu, chciałabym się z Państwem podzielić piosenką, której słuchałam bardzo, bardzo, bardzo często właśnie mieszkając jeszcze z moimi rodzicami od dzieciństwa. Bardzo dużo słuchaliśmy Berta Bacharacha i tak mi się to skojarzyło. W wyjątkowym wykonaniu i teraz proszę, nie wiem, zatkać uszy chyba, bo mój holenderski będzie tragiczny, ale są to nowe wersje Trains Oosterhuis, może przeliteruję, żeby było łatwiej namierzyć na przykład na Spotify'u, Trintje Oosterhuis przez i na końcu. Są to nowe wersje kompozycji Berta Bacharacha w wykonaniu holenderskiej wokalistki z towarzyszeniem Metropol Orkest. A zatem, a house is not a home. Still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. Our room is still a room, even when there's nothing there but gloom. Bardzo polecam Państwu tę płytę. To była Trains Osterhuis, Trinity Osterhuis, z piosenkami Berta Bacharacha w wykonaniu właśnie jej i Metropol Orkest. A w międzyczasie otrzymałam wiadomość od pani Marty, która słucha naszej audycji, która podzieliła się ze sobą swoją piosenką na lot, na start, Arety Franklin i George'a Michaela, I Knew You Were Waiting. No to skoro jesteśmy przy piosenkach naprawdę... ponad czasem. Mam dla Państwa coś jeszcze. Diane Warwick, Stevie Wonder, Elton John w naprawdę wzruszającym utworze That's What Friends Are For. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are. Well, you came. for sure. That's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count me. For sure, that's what friends are for. Nasze spotkanie pomału dobiega końca. Mogę Państwa tutaj uspokoić, że jeżeli umknęły Państwu jakieś piosenki, które dzisiaj graliśmy, albo niektóre szczególnie się spodobały, to na stronie Trójki znajduje się playlista z naszego dzisiejszego spotkania. Ja też będę się nią dzielić w mediach społecznościowych i na Spotify'u z tą przedostatnią piosenką, którą właśnie wysłuchaliśmy. Wiąże się taka historia, że była to pierwsza piosenka, którą kiedykolwiek zaśpiewałam publicznie. I żeby było tego mało, grał na gitarze mój tata, więc teraz jak do tego wracam, no to mam łzy w oczach i jest to dla mnie no jakieś takie wrażliwe miejsce i przeżycie. Na pożegnanie chciałabym zagrać Państwu piosenkę współczesnej artystki Alice Phoebe Lou, która mimo swojej wielkiej sławy wciąż grywa na ulicach miast Berlina, Londynu. Było mi z Państwem bardzo miło. Przy mikrofonie Basia Małecka, za konsolą Filip Wolski, wydawał Maciej Jankowski. Do usłyszenia za 2 tygodnie, a za tydzień Bartek Wąsik. The stars fell one by one, and finally I'm done right. And it's a card trapped in my mind that I don't know. I think of your hands and my body and they feel nice. Just one more night and there's love